فیضان مدینہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تربیتی اجتماع کے دوران فیضان مدینہ کے گیٹ بند ہوتے ہیں، تربیتی اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ کیا اس طرح اجتماع میں آنے والوں کو ایذا نہیں ہوتی؟ تربیتی اجتماع کی آپ نے دیکھیے تخصیص رکھی ہے، تو یہ اجتماع تربیت ہی ہے نا، تو جب تربیت کے لیے کوئی آئے تو اس کو پھر آزاد چھوڑا جائے یا نہیں، اس پر آپ فیصلہ کریں۔ جیسے کہ اگر یہ ایذا ہے تو یہ تمام جامعات میں اس ایذا کا اہتمام ہے کہ طلباء کو جو مقیم ہیں ان کو باہر جانے نہیں دیا جاتا، تو کیا طلباء کے لیے دروازے کھول دیے جائیں؟ فیضان مدینہ کے جامعت المدینہ جو ہے اس کے بھی دروازے سارے کھول دیے جائیں کہ طلباء چاہے دن کو گھومتے پھرتے چلے جائیں چاہے رات کو گھومنے پھرنے نکل جائیں، تو کیا دروازے کھول دیے جائیں؟ آپ بتائیے، جو جن کو تربیت کے لیے جمع کیا جائے ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں؟ جہاں بھی ٹریننگ سینٹر ہو جو بھی ہو اس میں تو جانے کی اجازت کہاں ہوتی ہے، تو یہ ٹریننگ تو ہو رہی ہے تربیت۔ ہاں عام اجتماع میں آنا جانا رہتا ہے، کوئی نہیں روکتا کسی کو، ہفتہ وار جیسے آج جمعرات ہے ہفتہ وار اجتماع ہوا، اس میں جو چاہے اٹھ کر چلا جائے، زیادہ زیادہ اس کو خیر کو ترغیب ہی دلائیں گے، اس کو جبرن نہیں روکیں گے، اس پہ دروازہ بند نہیں کریں گے۔ آپ فیصلہ کیجئے کیا کرنا چاہیے، کیا آپ کو ایزا ہوئی ہے تو یہ کیا ہم کو گناہ ہوگا، یا آپ خود متعزی ہیں خوش ہو کر پہنچ دو گے تربیت کے لیے اور اب جی گھبرا اور بھاگنے کو جی چاہتا ہے، تو ایزا اپنے اوپر آپ نے اوڑھی یا ہم نے آپ کو ظلمن ایزا دی، یہ آپ طے کر لیں۔ علماء کرام ہیں ماشاء اللہ ہمارے مدرسین، تو یہ طے کر لیں کہ ان کو یہ ایزا پہنچی تو کیا یہ متعزی تو نہیں کہیں، خواہ مخواہ کیوں گیٹ پر جاتے ہیں کہ وہ پھر چوکیدار روکتا ہے تو پھر پاؤں آپ کے بھاری ہو جاتے ہیں پلٹ کر۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ جو واقعی عذر ہے جس کو، تو اس کو اجازت بھی دی جاتی ہے جانے کی، اس کو چٹھی لانی ہوتی ہے، تو چٹھی لانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے آپ تو پھر تربیت کے لیے آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ آپ مجھے ارشاد تو فرمائے، رہنمائی تو کریں محترم علماء کرام، جواب درست ہے یا نہیں؟ الجواب صحیح۔ تربیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو مربی کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ جو جائز تصرف کرنا چاہے کرے، اور آپ پیر کا معاملہ تو وہ تو اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ مردہ بدستے زندہ، یا یوں سمجھیے کہ غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے، مردے کو جس طرح غسال چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے، مردہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ اس طرح تربیت حاصل کرنے والا بھی اپنے آپ کو ایسا ہی تصور کرے، جبکہ آ گیا تربیت کے لیے تو اب یہ کہ مردہ بدستے زندہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔